Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drums. Zapraszam na dziką kartę w Trójce do godziny czwartej. Dłuższą chwilę zastanawiałem się, co zrobić z muzyką w dzisiejszej dzikiej karcie. Do tej pory, w poprzednich miesiącach, prezentowałem Państwu przede wszystkim bardzo różne oblicze muzyki house i chciałem już, przynajmniej na jakiś czas, odłożyć ten temat na bok. Postanowiłem więc postawić dziś na zagadnienie, które od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie w kontekście audycji. Temat, który mniej więcej dekadę temu był mi bardzo bliski, a mam na myśli gatunek muzyczny, który niektórzy określają mianem jazz dance. Nazwę jazz dance w odniesieniu do muzyki zawdzięczamy Wielkiej Brytanii, ponieważ to właśnie tam, a mówiąc dokładnie w londyńskich klubach muzycznych, gdzieś w okolicach lat 80. poprzedniego wieku, powstała cała scena DJ-ów grających jazz oraz ludzi, którzy często bez żadnego przeszkolenia w tym gatunku muzycznym. Do tego jazzu tańczyli do białego rana. Rozpoczynamy dość klasycznie, nagraniem sprzed 35 lat od Freddiego Hubbarda, Gibraltar. We'll be right back. Lata 80. i 90. poprzedniego wieku to wybuch sceny AC Jazz, później generalnie ten sam ruch nazywany był New Jazzem, a na początku XXI wieku wielu artystów zaczęło wydawać taneczne nagrania jazzowe, które miały brzmieć, jakby zostały nagrane kilkadziesiąt lat wcześniej. Sporo takich wydawnictw znajdziemy w katalogu wytwórni Freestyle, i na dowód tego słuchamy Jazzinho, The Lagoon Monster, nagranie z roku 2006. Big frightening baby, does it ever see the light? Oh, when it does, oh, no one knows. It's breaking news. Talking of fetus in crushy, what is sitting underneath is a matter of discussion. Conscious, conscious clams have disappeared. That's the worst that one did fear when he clicked his camera. So if it does, or the others for that matter. All it wants is peace and quietness in the depths of the Loch Ness and a never-ending light. 'Cause if it lives, the stories will pay all the bills. W Polsce temat jazz dance'u był podejmowany na przykład przez kolektyw DJ-ski Niewinni Czarodzieje. Swój wielki udział w popularyzacji jazz dance'u w naszym kraju miał też krakowski duet Piękni Chłopcy, a wśród producentów na pewno muszę wspomnieć o Envim właśnie z grupy Niewinni Czarodzieje oraz na przykład o Muzykoterapii. 11 lat temu Muzykoterapia wydała swój debiutancki album nakładem wytwórni Asphalt Records i to właśnie na tym debiucie znalazł się numer Roman Two. Następny numer w dzisiejszej dzikiej karcie należy do absolutnych wariatów, oczywiście w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pochodzą z Japonii, nazywają się Soil and Pimp Sessions. Jest to zespół, który cały czas bardzo chętnie zobaczyłbym na żywo, ponieważ przede wszystkim grają rewelacyjnie, a do tego potrafią zrobić wielki show. A zrobić show z jazzu w dzisiejszych czasach, myślę, że to nie lada osiągnięcie. Słuchamy numeru, który swego czasu bardzo często prezentowałem w klubach podczas swoich DJ setów. AIE. Soil and Pimp Sessions, zespół, który w Europie znany jest dzięki swoim wydawnictwom dla Brownswood Recordings, wytwórni płytowej Gilesa Petersona, który w zasadzie jest odpowiedzialny za cały ruch jazz dance, o którym dziś opowiadam. Następnie w dzikiej karcie Sugar Beats, septet, który wydał niestety tylko jeden album, Search for Peace, w roku 2003, więc no, można chyba założyć, że działalność zespołu jest już zamknięta, a szkoda, ponieważ kilka nagrań z tego albumu również bardzo często gościło w moich klubowych DJ setach, a do audycji zdecydowałem się wybrać utwór Rosa, którego posłuchamy w tym momencie. Dzika karta. No i mamy tutaj przykład tego nieco nowocześniejszego odłamu jazz dance'u, nieco bardziej pulsującego i z odniesieniami do muzyki z Ameryki Południowej. Quasimode, czyli po raz kolejny zespół z Japonii, Ipe Amarelo, Spiritual Self Schizophrenics. To jest Dzika Karta w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Daniel Drums i do godziny czwartej gram dla Państwa muzykę, którą DJ-e określają mianem Jazz Dance. We'll be right back. Za nami Beat Out Shrine z numerem Pinky, numerem, który również naprawdę niezliczoną ilość razy miałem przyjemność prezentować swego czasu w klubach. Podkreślam to, ponieważ kluby muzyczne w dzisiejszych czasach kojarzone są raczej z nieco cięższą muzyką, ale jak się okazuje, jest w nich również miejsce na jazz i wszystkie te numery prezentowane przeze mnie w dzisiejszej audycji zostały bardzo dokładnie przetestowane w warunkach bojowych, jeżeli mogę to tak nazwać. Wspominałem już wcześniej o Niewinnych Czarodziejach oraz Envim w kontekście muzyki jazz dance, no i przyszedł czas na dowody na to powiązanie. Dość świeża sprawa, numer ten ukazał się przed rokiem nakładem warszawskiej wytwórni You Know Me Records. Oryginalnie jest to Sunday kwintetu Wojtka Mozelewskiego, natomiast my posłuchamy specjalnego remiksu tego utworu, właśnie autorstwa Enviego. We'll be right back. Na sam koniec dzisiejszej dzikiej karty grupa The Jazz Invaders z nagraniem Bonga Bonga Jazz. Jest to utwór otwierający ich debiutancki album Up and Out, zarejestrowany 11 lat temu dla holenderskiej wytwórni Social Beats. I wychodzi na to, że jest to kolejny 11-letni numer dzisiejszej audycji. To był chyba całkiem dobry rok dla jazz dance'u. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny numer, ja specjalnie szukałem dla niego miejsca w audycji. Specjalnie zrezygnowałem z kilku innych utworów, żeby zaprezentować Państwu Bonga Bonga Jazz. No i może na sam koniec, ale jednak udało się. Słuchamy The Jazz Invaders. Już się z Państwem żegnam. Zapraszam oczywiście na kolejne wydania Dzikiej Karty w każdą niedzielę pomiędzy 3 a 4 rano w Trójce. Nazywam się Daniel Drams i życzę dobrej nocy, póki jeszcze trwa.